miss not jazz. Beat for bhangra ka deep for dance. Touch le ko tap le ko miss not jazz. नीले नैनों वाला तेरा लकी कबूतर और पिए इश्क दा प्याला है, है तेरा लकी कबूतर ना ना करके चौबारे से कुछ बोल गई वो इशारे से कुड़ी मार गई लशकारे से दिल ले गई लूट गुवारे से चोरी चोरी चुपके चुपके कैसा जात डाला हद तेरा लकी कबूतर आए हाय तेरा लकी कबूतर ओ नीले नैनों वाला तेरा लकी कबूतर मेरी खुल गई पटक दिनी अख जी गली दे विचों कौन लंगेया किते होई ना होवे ओ जिदा शक जी गली दे विचों कौन लंगेया अड्डी वजे सीने ठक ठक नी गली दे विचों कौन लंगेया नीले नैनों वाला है, है, तेरे लकी कबूतर है दिल लेके किसे दा सुन मित्रा ना दिल फिर मोड़ी दा दिल लेके किसे दा सुन मित्रा लक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा लक तेरा ओ नीले नैनों वाला है तेरा लकी कबूतर पिए इश्क दा प्याला है तेरा लकी कबूतर ना ना करके चौबारे से कुछ बोल गई वो इशारे से कुड़ी मार गई लश्कारे से दिल ले गई लूट कबूतर नीले नैनों वाला